Hujan nu ngarang-rangan mimiti benggas dahana kawas nama jajauhan kanarek kucukan deui gusti baru ti diri kuring anu lengeteung puntangan kawas nu memang guratna kuring kudu kapagatan anu penting ngahimir panganteur rasa katineung. Mengpun ayah kesempatan mengpun ayah kesempatan kahayang teka honta tengukur kemampuan gede pasek batang tiang tutup lubang gali lubang mengpeng ayah kesempatan mengpeng ayah kesempatan kapusing gerapi cenan meninggal basukuran imat nuges kata lima nuhese pisan nyituna mengpeng ayah kesempatan mengpeng ayah kesempatan mun teh amah memangnya hirup kawas nyani wara siga nama moal hese jadi jamaah nu hadeh